मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। प्रथमा वृत्ति की 211वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 91वां सूत्र चलेगा। एक नया धातुओं का अधिकार प्रारंभ हो रहा है यहाँ से। कोई प्रश्न है पीछे का? जी आचार्य जी, कुशी राजामुष्यन परस्मै पदंच में जो उनमें कर्मद भाव करने के बाद जो चार प्रयोजन होते हैं, तो यप के स्थान पर श्यन और आत्मने पद के स्थान पर परस्मै पद, और उनका भी विकल्प कर दिए, वो दो प्रयोजन हो गए। तो चणवद भाव करने के लिए वो सूत्र में ये धातुएं नहीं आती हैं, और जो चण वो होगा या नहीं इसमें हाँ। तो उदाहरण नहीं आएगा चिण होगा, क्योंकि जो निषेध भी नहीं कहेंगे, जो श्यन और परस्मी पद किया गया है, तो दो ही कार्य तो किए गए हैं यहाँ पर। तो अन्य कार्य तो कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया से जब कर्म के समान बना दिया गया तो लुंग लकार लाएंगे तो चिण तो होना ही है, ठीक है ना? क्योंकि परस्मी पद भी जो विधान किया गया है वो श्यन के साथ में ही किया गया है। श्यन के साथ में जब श्यन प्रत्यय करेंगे उस अवस्था में, ठीक है ना, और श्यन नहीं करेंगे तो कोई बात ही नहीं है। जैसे हम चिण कर रहे हैं, अब श्यन नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ तो आत्मने पद भी होगा, चिण भी होगा, ये सारे कार्य होंगे। चिणवत भाव हो नहीं पाएगा क्योंकि ये अजंत नहीं है, ठीक है ना? फिर दूसरी बात ये है कि प्रयोग के ऊपर भी निर्भर होता है कि कहीं प्रयोग मिले इस प्रकार का तो हमें और थोड़ा बल मिलता है कि हाँ देखो ये उदाहरण यहाँ पर आ रहा है। तो हम ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि यदि ऐसा कहीं प्रयोग मिलता है, चिण विद्यमान है उसमें, तो ये सूत्र बाधा नहीं पहुंचाएगा वहां पर, क्योंकि ये अच्छा जी, काशी अदो ही नहीं अकोशी। हाँ तो काशिका में जो अकोशी दिया है तो हो तो गया चिण, वो उन्होंने बना लिया। ऐसा आवश्यक नहीं है कि कहीं प्रयोग दिखाई दे रहा है, उन्होंने बना लिया है उदाहरण अकोशी पाद स्वयमेव ये वाला। हाँ जी, अकोशी पाद स्वयमेव। फिर काशिका काल ने तो इसको व्यवस्थित विभाषा भी माना है, और व्यवस्थित विभाषा उसे कहते हैं कि कहीं तो नित्य ही कार्य हो जाना, कहीं ना होना। व्यवस्थित विभाषा का तात्पर्य, क्योंकि व्यवस्थित विभाषा प्रयोग के ऊपर निर्भर होती है। व्यवस्थित व्यवस्था जहाँ की गई है तो कौन करेगा व्यवस्था? कोई आर्ष ऋषि प्रयोग करने वाला, वो जैसी व्यवस्था कर रहा है उसके आधार पर। व्यवस्थित भाषा का अर्थ होता ही यही है। व्यवस्थित भाषा यदि प्रयोग को हटा दें हम तो कोई व्यवस्थित भाषा का अर्थ ही नहीं निकलेगा, क्योंकि व्यवस्थित भूतकाल में है ना, कि जहाँ पर व्यवस्था हो चुकी है पहले से कि यहाँ ऐसा प्रयोग है यहाँ ऐसा प्रयोग है, उसे कहते हैं व्यवस्थित भाषा। तो काशिका काल ने तो व्यवस्थित भाषा को भी लिया है, और ऐसा कहकर के उसने कहा है कि लिंग लिड और लिंग और स्यादि विषय में यहां पर नहीं होता है। तेन लिड लिंगो हो स्यादि विषय च न भवतः, जैसे चकुषे पादह ररंजे और कोशिशिष्ट रंगशिष्ट कोशिष्यते रंगश्यते, मतलब यहां पर यह सूत्र जो है पूर्ण रूप से हट जाएगा, वहां नहीं लगेगा। तो ये जब वाक्य बोले जाएंगे जैसे इन्होंने कहा व्यवस्थित भाषा चाहिए हम, तो उस अवस्था में इन्होंने श्यन को अलग ले लिया है, परस्मी पद को अलग ले लिया है। जैसे मैंने अभी अर्थ किया था कि श्यन के संयोग से परस्मी पद का विधान, एक तो हम ऐसे अर्थ कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों को अलग अलग रूप से ले लें कि श्यन प्रत्यय भी करता है ये, अर्थात यक का अपवाद श्यन हो गया, और परस्मी पद को अलग ले लो कि परस्मयी पद भी करता है ये, अर्थात आत्मने पद का अपवाद हो गया। तो अगर हम व्यवस्थित भाषा मानेंगे तो काशाकार कहना है कि उस अवस्था में लिड लिंग और स्या, तो स्या में दो लकार आ गए, तो यहां पर ये बिल्कुल भी हट जाएगा, वहां से लगेगा ही नहीं। तो इस तरह से वहां पर आत्मनिपद का विधान भी हो गया, उसके आधार पर ये अकोशी ये भी बन जाएगा। और अगर हम इसको इस रूप में लेते हैं कि शयन के साथ साथ ही परस्मिपद होता है, तो तब भी अकोशी बन जाएगा, और ये अन्य भी बन जाएंगे जो काशिकाकार ने दिए हैं, चकुशय आदि जो शब्द हैं ये भी बन जाएंगे फिर। तो दोनों तरह से व्याख्या इसकी की जाती है। हो गया, चलो तो आगे देखते हैं। आगे सूत्र है धातु हो पंचम एक वचनांतम, और बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, क्योंकि पूरा तीसरा अध्याय इसने समेटा हुआ है अपने में। एक पीछे धातु हो देखा था हमने, धातु हो कर्मण समान कर्तिका दीक्षा एम, वो केवल एक ही सूत्र तक सीमित था। दूसरा धातु हो चला फिर धातु रे काचो हला देह क्रिया समभिहारे अंग, उसकी अनुवृत्ति आगे के सूत्र में भी आई और पीछे तक आई है। यहाँ पर कुशजोह प्राचाम्शन परस्मी पदंच, यहाँ तक आया है वो धातु। और जब यहाँ तक आया है तो उसको आगे भी तो बढ़ा सकते थे, कोई बीच में व्यवधान तो था नहीं किसी प्रकार का, तो ये अलग से किया गया है धातु। उसके प्रयोजन ये सब बताए जाएंगे, क्योंकि उपपद संज्ञा भी करनी है, कृत संज्ञा भी करनी है, तो ये सारे कार्य इसी धातु के अधिकार में होंगे। लेकिन अर्ध धातु को जो संज्ञा की जाती है, अर्ध धातुकम शेषः, वो सभी धातुओं के साथ में लग जाता है, वो धातु मात्र से विहित प्रत्ययों का नाम जो शेष हैं तिंग और शित के अतिरिक्त, उनका नाम अर्ध धातु रखता है। लेकिन ये जो उपपद संज्ञा और कृत संज्ञा, ये इसी धातु के अधिकार में होने पर होगी, इसीलिए इन दोनों सूत्रों को भी यही ले लिया गया है, ठीक है ना। और तीसरा ये भी है वासरूप स्त्रियाम जो आएगा, क्योंकि ये तीनों सूत्र सीधे धातु कह करके दे दिए गए, और आधातुकम शेष कहां जाके दिया अंत में, ठीक है ना। तो इसलिए वो सभी में लगेगा, उसका यहां से कोई संबंध नहीं कि तीसरा धातु ही लेंगे हम। तो इस तरह से ये धातु हो तृतीय अध्याय की समाप्ति तक जाएगा, जहां जहां इसकी संगति लगनी है वहां लगेगी। उदाहरण इसके आगे आ ही जाएंगे। आगे है तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, तत्र अव्ययपदम उपपदम प्रथमैक वचनांतम सप्तमी स्थम प्रथमैक वचनांतम। अब तत्र ये सप्तम्यंत पद होता है, सप्तमी के अर्थ को बोलता है, जैसे वहां पर था अत्र लोपोभ्यासस्य छठे इसमें सातवें अध्याय में अत्र लोपोभ्यासस्य, तो वहां पर अत्र शब्द वो भी ऐसा ही था जैसे यहां पर ये तत्र शब्द है, वहां अत्र शब्द था, तो वहां भी अत्र से क्या लिया था हमने इस प्रकरण में, ठीक है ना। अब तत्र का क्या लेंगे, यहां भी धातु ऊपर से आई रहा है, तो इस धातु के अधिकार में ये भी तत्र यहीं पर सीमित हो जाएगा कि जहां तक भी ये जा रहा है वहां तक। तो तत्र का अर्थ सभी व्याख्याकार यही करते हैं कि एतस्मिन् धात्वाधिकारे। सप्तमी स्थम सप्तम्यां तिष्ठति इति सप्तमी स्थम, जो सप्तमी में स्थित है, सप्तमी विभक्ति है अर्थात प्रत्यय है, उसमें जो स्थित है अर्थात सप्तम्यंत पद। तो सप्तमी सप्तमी निर्दिष्टम यत पदम तद उपपद संज्ञम भवति। तो ये सूत्र कैसा है, संज्ञा सूत्र। संज्ञा कौन सी है इसमें, उपपद। उपपद शब्द अनवर्थ संज्ञा है ये, क्योंकि उप कहते हैं समीप के लिए, इसलिए उपपद शब्द बनाएंगे भी तो उप शब्द पूर्व रहते हुए और पद धातु से बनाया गया है, अर्थात समीपोच्चारितम पदम, समीप में उच्चारित जो पद है वो उपपद। तो उप का और पद का समास हो गया है कुगति प्रादेय से, प्रादि में आते हैं ना ये उप आदि शब्द, प्रादि में आई रहे हैं, तो उसे समास हो गया है पद शब्द के साथ में। और पद जो है यहां पर एक सामान्य अर्थ का ही वाचक है, कोई भी शब्द। तो इस तरह से उपपद नाम हो जाएगा उसका इस धातु के अधिकार में। और सप्तमीस्थ हम कहां देखेंगे कि सप्तम्याम तिष्ठति इति सप्तमीस्थम, तो ये सूत्रों में देखा जाएगा क्योंकि धातु के अधिकार में सूत्र ही आने हैं आगे, वो सूत्र प्रत्ययों का विधान करेंगे, प्रत्यय परस्य पीछे से आ ही रहा है, और जिस धातु से करेंगे तो धातु में पंचमी होगी, कहीं कहीं पर षष्ठी भी मिल जाएगी, लेकिन सप्तमीस्थ पद तो कोई और ही होगा, धातु में तो सप्तमी होगी नहीं, तो अन्य जो पद होगा उसका नाम हो जाएगा उपपद। उपपद नाम होने से लाभ क्या होगा, तो सबसे बड़ा वही लाभ है कि उपपद मतिंग से समास हो जाता है, और समास होने के कारण से जो विभक्ति आएगी उसमें, क्योंकि समास करेंगे तो प्रातिपदिक भी बनेगा, प्रातिपदिक बनेगा तो सुपो धातु प्रातिपदिक यो हो, सुपों का लुक हो जाएगा। उदाहरण जैसे आता है कुंभम करोति इति कुंभकारः, तो कुंभकारः का पहले अर्थ देखते हैं क्या है, वो विग्रह से पता लगता है, कुंभम करोति इति कुंभकारः, ये विग्रह से अर्थ पता लग गया, तो ये भी स्पष्ट है कि ये कर्ता में हो रहा है। सामान्य सूत्र है कर्मणि अण के कर्म उपपद रहते हुए, अब ये जो अर्थ किया हमने उपपद रहते हुए, ये कर्मणि शब्द से नहीं निकला, ये इस सूत्र को जोड़ करके निकला अर्थ, क्योंकि इस सूत्र ने उसका नाम रखा उपपद, और कर्मणि में सप्तमी आई रही है वहां पर, तो कर्मणि के साथ में हमने उपपद को जोड़ दिया कि कर्मणि उपपदे, धातु का अधिकार चल रहा है धातु से, अण प्रत्यय होता है, बस इतना अर्थ बन जाएगा उसका। तो इस सूत्र ने क्या सहायता की वहां पर कि उपपद नाम रख दिया, और उस नाम के रखने से अब समास हो जाएगा, क्योंकि कर्म उपपद में होगा तो कर्म में द्वितीया होती है, वो भी साथ में रखा जाएगा, तो कुंभ अम आगे है केवल क्री, और अण प्रत्यय कर दिया गया। क्री के आगे कोई सुप की उत्पत्ति नहीं करनी है, वो तो धातु है, धातु से सुप प्रत्यय नहीं आएंगे, तो कुंभ के आगे तो आ गया अम और क्री के आगे हो गया अण। अब क्योंकि यहां पर इसका उपपद नाम होने से समास जो हुआ है, तो समास तो पूरे ही समुदाय का बनेगा, क्योंकि उपपद मतिंग सूत्र यह कहता है कि उपपद का जिसका नाम उपपद है, उपपद का अतिगंत के साथ समास होता है, अतिगंत है ही कौन सा शब्द, क्री अण, क्री अण, इतना देखेंगे, कुंभ अम तो ले ही लिया उपपद शब्द ने, कि उपपद का अर्थात क्री अम इतने का किसके साथ समास होगा, अतिगंत के साथ, अतिगंत हो गया क्री अण, तो जब समास जितने का हुआ है पूरा ही समुदाय बनेगा प्रातिपदिक, तो कुंभ अम क्री अण इतना बना प्रातिपदिक ही है। अब इसमें से अम को हटा दिया गया, बस ये कार्य यहां तक पूरा हो गया, प्रातिपदिक तो बना ही रहेगा, प्रातिपदिक बनने से हमें अन्य लाभ होने हैं आगे, क्योंकि स्वाद्युत्पत्ति फिर करेंगे हम, तो कुंभ क्री अण आगे वृद्धि आदि करके कुंभकार शब्द जो बना लिया गया है, यद्यपि यहां पर हम प्रातिपदिक संज्ञा दोबारा भी कर सकते हैं, दोबारा कैसे करेंगे, क्योंकि अण प्रत्यय कृतत्यंग से जो आगे आ रहा है अभी उससे कृत संज्ञक है, तो कृत संज्ञक होने से कृत अधित समासाश्च ये भी बना रहा है प्रातिपदिक, लेकिन हमने पहले ही प्रातिपदिक संज्ञा कर ली है तो कोई आवश्यक नहीं है दोबारा करना, क्योंकि कोई अंश बढ़ा तो है नहीं इसमें, अभी जितना पहले था उतना ही अब है, परिवर्तन जो हुआ है क्री में वृद्धि करके कार, वो तो अंतर्गत अंदर ही अंदर हुआ है सारा परिवर्तन, अण प्रत्यय सहित का ही नाम प्रातिपदिक था और अब भी वही स्थिति है वृद्धि करने के बाद भी। यदि कृदंत मान के हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो कुंभ को मिलाकर पूरा समुदाय, हाँ, प्रातिपदिक पूरा समुदाय बनेगा, क्योंकि पूरा ही समुदाय है कृदंत, जैसे हमने समास कर लिया ना, समास करके बन गया ये एक शब्द, ऐक पद्यम ऐक स्वर्यम च समासाद भवति, क्योंकि बिना समास किए तो हम स्वाद्युत्पत्ति तक पहुंच नहीं पाएंगे, पहले समास करेंगे उपपद मतिंग से, अम को भी हटाएंगे, कुंभ के आगे जो अम आ रहा है, तो ये जब सारे कार्य किए हैं हमने, तो उस अवस्था में कृतधित समासाष्ट ने कितने को बनाया था प्रातिपदिक, कुंभ अम क्री अण, इतने को बनाया था। अब उसमें से हमने अम को हटा दिया है तो कुंभ क्री अण, क्री को वृद्धि आदि करके कुंभ कार, ये जो शब्द बना है अब ये प्रातिपदिक ही तो है। तो कृतधित समासाष्ट जो ये कहता है कि कृदंत, तो कृत पूरा शब्द देखेंगे हम, कृत है अण और जिसके अंत में है, तो जिसके अंत में हम किसी प्रातिपदिक के टुकड़े नहीं करेंगे अब, तो किसके अंत में है, कुंभ कार, इतने के अंत में है, क्योंकि ये पहले ही बन गया है पूरा एक शब्द, समास होने से एक पद बन गया ना, तो पूरा एक प्रातिपदिक बनेगा ये। लेकिन यहां पर नहीं है आवश्यकता, क्योंकि हमने पहले ही उसका नाम प्रातिपदिक रखा हुआ है, इसलिए आवश्यकता नहीं है अब दोबारा करने की। दिखा देते हैं लोग लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से कुंभकार नगरकार, तो ये सूत्र भी जहां तक धातु का अधिकार जाएगा वहां जहां जहां भी सप्तमी विभक्तियां आएंगी तो वहां पर वो विभक्ति कुछ सप्तमी ऐसी भी आएंगी जो अर्थ को बोलेंगी कि इस अर्थ में, वो वहां पर व्याख्या करके पता लग जाएगा। जहां पर अर्थ सप्तमी होगी वहां पर उपपद संज्ञा नहीं होगी, ठीक है ना, तो वहीं पर पता लग जाएगा कि कहां पर सप्तमी अर्थ के रूप में है और कहां पर उपपद संज्ञा करनी है उसकी। आगे है कृदतिम। अब ये तत्र शब्द को आगे भी ले लो दोनों सूत्रों में, तो कृत प्रथमैक वचनांतम, अतिंग प्रथमैक वचनांतम, न तिंग अतिंग। अब तिंग को यहां पर छोड़ दिया गया है क्योंकि ये जो सारे प्रत्यय आगे आएंगे लकार के रूप में ये सब धातुओं के अधिकार में ही आएंगे और उनके स्थान पर फिर तिब आदि आदेश भी होंगे, तो जब तिब आदि आदेश हो जाएंगे उनका नाम कृत नहीं होगा। लेकिन जब तक कृत आदि आदेश नहीं है, जब तक तिंग आदि आदेश नहीं है तब तक तो उन प्रत्ययों का नाम कृत रख सकते हैं हम, उस समय तक तो कोई रुकावट नहीं है। और इसी आधार पर तो आम प्रत्यय करते हैं तो वहां नहीं होता है, वहां पर जो सुप्रत्यय लाते हैं इसी आधार पर ला पाते हैं, लेकिन वो बहुत दुर्लभ ऐसी स्थितियां आती हैं क्योंकि ध्यान ही नहीं होता है कभी लकारों की कृत संज्ञा करने की आवश्यकता कहीं दिखाई नहीं देती है सामान्य रूप से देखा जाए तो, क्योंकि प्रायः लकार अपने स्वरूप में रहते नहीं है, उनमें तिंग आदि आदेश तो होने ही होते हैं और वहां पर कृत संज्ञा का निषेध कर देते हैं, इससे होता ही नहीं, तो लकारों पर ध्यान किसी का नहीं जाता फिर। तो इस तरह से तिंग भिन्ना प्रत्यया अस्मिन् धातु अधिकारे कृत संज्ञका भवन्ति, तो सारे ही प्रत्यय जितने भी हैं तिंग को छोड़ करके ये सब कृत संज्ञक हो जाते हैं। यद्यपि तिंग आदि आदेश हैं ये प्रत्यय, तो लकार हैं ये, लेकिन आदेश होने पर भी हम स्थानीय पदादेशो नलविधौ से प्रत्यय नाम तो उनका रख ही लेंगे, ठीक है ना, आदेश होने पर भी प्रत्यय नाम तो हो ही जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि तिंग आदि भी प्रत्यय ही हैं। तो उदाहरण जो इसके आ रहे हैं, कर्ता कारक कर्तव्यम, सभी में धातु एक ही है, तो क्री धातु से कर्ता और कारकम, तो एक ही सूत्र है, अणवुल त्रिचौ, अणवुल त्रिचौ से अणवुल प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय, सिद्धियां कई बार आ चुकी हैं पीछे, और ये सूत्र कर्तरीकृत सूत्र से कर्ता में प्रत्यय करता है, अणवुल भी और त्रिच भी, उन प्रत्ययों का नाम रख दिया इसने कृत, कृत नाम रखने के कारण से प्रातिपदिक हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर हमें वो नहीं लगाना है सुपो धातु प्रातिपदिक यो हो, क्योंकि यहां तो सुप है ही नहीं, बाकी अंग संज्ञा करके क्री को गुण, कर्ता में गुण हो जाएगा, कारक में वृद्धि हो जाएगी, तो ये तो हो गया अणवुल त्रिचौ का। जो तीसरा उदाहरण दिया है कर्तव्यम, तो कर्तव्यम में ये जो आगे कृत्याह से जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है कृत्य संज्ञा वाला, ये प्रत्यय उसमें से ले लिया है, तव्यत तव्या निय रहा, तो तव्यत प्रत्यय करेंगे तो वो भी भले ही उसका नाम कृत्य है लेकिन कृत भी होगा, क्योंकि यहां तो संज्ञाओं का समुच्चय हो जाएगा, वो तो है नहीं कि आकड़ा देह का संज्ञा को ले आए यहाँ पर हम, कोई समस्या नहीं है, एक से अधिक संज्ञाएं चलती रहेंगी यहाँ पर। प्रत्यय नाम देखो पहले ही रख दिया है सबका, वो भी संज्ञा हो गई। इधर ये कृत नाम भी रख दिया, आगे कृत्य नाम और रख देंगे, फिर सार्व धातु को आर धातु में से भी एक नाम होगा। कितने नाम हो गए ये? अगर हम तव्यत के नाम देखें तो कितने हो गए? देखो प्रत्यय, कृत, कृत्य और आर्ध धातु को, चार नाम हो गए। और भी कोई नाम है पांचवा? और तो कोई नहीं है, तो चार और कहीं पर तीन। जैसे हमने कहा अणमूल त्रिचौ, तो अणमूल या त्रिच इन दोनों के कितने नाम होंगे? प्रत्यय, कृत और अर्धधातु, इनका तो नाम कृत्य होगा नहीं, तो इस तरह से तीन नाम और चार नाम। तीन से कम भी क्या हो सकता है, हो सकते हैं नाम यहाँ पर? इस धातु के अधिकार में जितने भी प्रत्यय आएंगे, क्या तीन से भी कम नाम हो सकते हैं? नहीं। देखो प्रत्यय नाम तो, प्रत्यय नाम तो सबका होना ही है। अभी तुमने यही तो उत्तर दिया कि तीन से कम नहीं हो सकते, ठीक है ना? तो प्रत्यय नाम तो सबका है, हम ले आए लट लकार के स्थान पर तिप प्रत्यय। बताओ कितने नाम है इसके? अब दो। क्यों, तीन से कम तो हो ही नहीं सकते? तीसरा लाओ ना। तो एक नाम तो हो गया प्रत्यय, और दूसरा क्या होगा? सार्वधातु। तो कौन सा नहीं रह पाया? कृत या कृत्य में से कोई भी नहीं आ पाया, क्योंकि कृदतिम। तो अब हम यूं कह सकते हैं कि दो से कम नहीं हो सकते, दो तीन चार, ठीक है ना? दो तो अवश्य ही होंगे, क्योंकि प्रत्यय तो सबका होना ही है, और बाकी बचे प्रत्ययों में से आर्ध धातुक या सार्व धातुक, इनमें से एक तो आना ही है। ऐसा एक भी प्रत्यय नहीं मिलेगा जिसका नाम आर्ध धातुक या सार्व धातुक में से न हो। चाहे भले ही हम पहला ही प्रत्यय ले लें, पहला प्रत्यय कौन सा है? गुप्तिच की द्वि सन, तो सन के भी दो नाम है कि नहीं है? सन के भी दो नाम है, एक तो प्रत्यय हो गया और दूसरा आर्धातुक भी हो गया, दो नाम तो सबके होने ही है। कृत नाम नहीं होगा उसका। चलो ये अच्छा जी, नहीं होगा सकता। गुप्तिच की द्वि सन और मान बदन शांति, क्या नहीं हो सकता? आर्धातुक संज्ञा नहीं हो सकता, गुप्तिच के अध्यासन नहीं हो सकता, धातु हो कर्मण से होगा। हाँ बात तो सही है, वहां तो एक ही नाम रह गया फिर तो। केवल केवल इसी, यानी कि धातु हो कर्मणा पर जब पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, तो कितने सूत्र बच गए? गुप्तिच के अध्यासन और मान बदान। ये दो बेचारे बड़े दुर्भाग्य वाले रहे हैं। एक ही नामकरण हो पाया इनका। और इसीलिए वहां पर देखो आर्धातुक नाम न हो पाने के कारण से, जबकि धातुएं जो आ रही हैं उसमें कहीं पर भी देखो सन को इडागम हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ है। तो इस तरह से एक दो तीन चार सभी के उदाहरण मिल गए। कहीं एक, कहीं दो, कहीं तीन, कहीं चार। चलो तो आगे देखते हैं अब। वा अस्वरूप अस्त्रियां, दो शब्द हैं इसमें नए समास वाले। तो वा अव्यय पदम अस्वरूप प्रथमैक वचनांतम अस्त्रियां सप्तमैक वचनांतम अस्वरूप। पुल्लिंग का है ये बन जाएगा प्रत्यय का विशेषण। तो स्वरूप किसे कहते हैं? समानम रूपम यस्य, बहुरी समास करेंगे, समान को स आदेश कर देंगे। अब समानता जो देखी जाती है प्रत्ययों की, तो उसमें यह ध्यान रखना होता है कि अनुबंधों को हटा करके देखते हैं, ठीक है? नानुबंध कृतम न अनुबंध कृतम नानुबंध कृतम असारूप्यम, ये परिभाषा है एक। नानुबंध कृतम असारूप्यम। ठीक है, अनुबंध से अनुबंध को देख करके हम ये कह दें कि असारूप्य है अर्थात समान रूपता नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो समानम रूपम यस्य अनुबंध हटा करके देखेंगे वो तो हो गया सरूप प्रत्यय, और न स्वरूप असरूप, तो इस सूत्र का विषय है असरूप। और अस्त्रियाम कह करके स्त्री को हटा दिया गया है, न स्त्री अस्त्री तस्याम अस्त्रियाम, तो स्त्री से तात्पर्य यहां पर स्त्री, स्त्री से क्या अर्थ लेंगे अब, क्योंकि स्त्रियाम किन सूत्र आना ही है इसी धातु के अधिकार में, तो उसकी ओर संकेत कर रहा है, यही सब व्याख्याकारों का निर्णय है। अर्थात स्त्रियाम कह करके स्त्रीलिंग के अधिकार में जो प्रत्यय कहे गए हैं वहां पर इस सूत्र का प्रवेश नहीं होगा। तो वहां क्या होगा फिर, कि वहां पर जो समान रूप वाले हैं, ठीक है ना, समान रूप वाले या असमान रूप वाले, वो सभी प्रकार के प्रत्यय वो अपवाद के रूप में ही आएंगे। जैसे यहां पर स्त्रिया मिक्तिन से मिक्तिन करते हैं, और वहीं पर फिर आगे जो सूत्र आ रहे हैं हैं, जैसे चिंती पूजी कथि कुंभी चर्चर्ष आदि हैं, तो इनमें अलग प्रत्यय किया गया, तो क्या वो इक्तिन इक्तिन का रूप अलग है हैं? आगे जो प्रत्यय कर रहे हैं अप्रत्यात है, या ये सब जो प्रत्यय आ रहे हैं, जैसे अप्रत्यय है तो असमान ही, वो समान तो नहीं है। तो समान न होने पर भी ठीक है ना, वो अपवाद ही बनेंगे। लेकिन यहां स्थिति दूसरी है अब इस प्रकरण में, तो अस्मिन धातु अधिकारे, तत्र शब्द यहां भी आ रहा है पीछे से, अस्मिन धातु अधिकारे अस्वरूप असमान रूप प्रत्यय विकल्पेन बाधको भवति। क्योंकि नियम यह होता है कि जब कोई प्रत्यय किसी प्रकार की धातुओं से कर दिया गया तो आगे आने वाला कोई अन्य प्रत्यय वो बाधक बन जाता है, यही नियम चलता है। लेकिन पाणिनि यह कहना चाह रहे हैं कि यहां पर बाधक वो प्रत्यय बनेंगे, यानी कि नित्य बाधक, ये तो विकल्प है यहां पर वा, अर्थात बाधक वो प्रत्यय बनेंगे जो समान रूप वाले हैं, और जो असमान रूप वाले हैं वो वैकल्पिक बाधा पहुंचाएंगे। अर्थात हम दोनों या तीनों जितने भी आ रहे हैं वो सभी कर सकते हैं प्रत्यय, वो नित्य बाधक नहीं बनेंगे। तो अस्मिन धातु अधिकारे असमान रूपो प्रत्यय असमान रूप प्रत्यय विकल्पेन बाधको भवति। अस्त्रियां स्त्री अधिकारे विहितानां विहितान प्रत्ययान वर्जयित्वा, उनको छोड़ देंगे। तो जैसा उन्होंने दिया है कि नियम क्या है कि सर्वत्र अपवादैर नित्यम उत्सर्गा बाध्यन्ते इति नियमः। नियम तो यही कहता है कि उत्सर्ग सूत्र अपवाद सूत्रों के द्वारा बाधित हो जाता है। तो तत्र यह असरूपः अपवादः प्रत्ययः स विकल्पेन बाधकः स्यात् न तु नित्यम्, एतदर्थं सूत्रमिदं आरभ्यते। तो उदाहरण में देखा हमने अणवल त्रिचौ, ये एक सामान्य सूत्र हो गया अर्थात उत्सर्ग, सामान्य उत्सर्ग ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसने सभी धातुओं को कह दिया कि सभी धातुओं से अणवल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। ठीक है, अणवल करके हमने क्षिप धातु से विक्षेप बना लिया, त्रिच करके बना लिया विक्षेपता। तो धातु क्या है यहां पर, क्षिप। अब क्षिप धातु कैसी है कि एक उपधा में इसके एक आ रहा है, तो एक जिनकी उपधा में है ऐसी धातुओं से फिर एक अन्य प्रत्यय भी कहा गया है, उसी का उसी के आगे जो सूत्र आता है इगुपध ज्ञा प्री के रह कह, तो इगुपध धातुएं ये क्षिप इगुपध में आ गई, इससे क प्रत्यय किया। अब यहां देखो क में अनुबंध हटा करके क्या बचेगा अ, और अणवल त्रिचौ में अनुबंध हटा करके क्या बचा वु और त्रि, तो ये रूप तो समान नहीं है इनका, तो रूप समान नहीं है। और ये सूत्र यदि पाणिनि न बनाए तो क्या होगा कि क्षिप धातु से का प्रत्यय जो कर रहे हैं हम युगपद होने के कारण से वो बाधक बन जाएगा अणवल का और त्रिच का। इस सूत्र के कारण से अब क्या होगा कि वैकल्पिक बाधा पड़ेगी, अब हम अणवल और त्रिच भी कर सकते हैं और का प्रत्यय भी कर सकते हैं। तो विक्षेपक, विक्षेपता, विक्षिप, तीनों का अर्थ एक ही होगा, विक्षेप करने वाला, इस तरह से बन जाएंगे। नहीं तो विक्षेप, विक्षिप के कारण से विक्षेप, विक्षेपक, विक्षेपता नहीं बनना चाहिए था, तो वो भी बन गया। तो ये नियम भी सर्वत्र हमें ध्यान रखना है। तो तीन बातें निकल करके आई कि इस धातु के अधिकार में एक तो उपपद संज्ञा का नियम हो गया, दूसरा कृत संज्ञा करनी है सभी प्रत्ययों की, और तीसरा जो असरूप प्रत्यय हैं वो विकल्प से अपवाद बनेंगे। तो ये तीनों बातें सर्वत्र लगेंगी पूरे धातु के। समान वाले बाधक बन जाएंगे नित्य ही, जैसे हमने कहा कर्मण्यण कौन सा प्रत्यय किया, अण। अब आगे सूत्र बोलो उसके, कोई अन्य प्रत्यय लेकर के आओ। कर्मण्यण बाबा मश्चे आतोनुपसर्गे कह, तो कह प्रत्यय जब किया हमने तो कह का अनुबंध हटा के क्या बचेगा, अ। अण प्रत्यय का क्या बचेगा अनुबंध हटा के, अ, तो हो गया स्वरूप। अब स्वरूप प्रत्यय हो गया तो इसका तात्पर्य हुआ कि इगुपद, क्या बोला सूत्र हमने अभी, आतोनुपसर्गे कह, कि आकारांत धातु यदि उपसर्ग से रहित है तो वहां पर अण प्रत्यय नहीं होगा, अब क प्रत्यय ही होगा, वो नित्य बाधक बनेगा। ये असरूप कहने से हो गया। अगर असरूप शब्द नहीं कहते तो वहां भी यही स्थिति होती कि वो वैकल्पिक बाधाएं पड़ती, फिर दोनों प्रकार के बन जाते शब्द। तो वहां स्वरूप कई आएंगे, जैसे फिर अण है, फिर क है, ट है, चरिष्ट आदि, ये भी तो आएंगे ना वहां पर सब। तो इस तरह के जो सूत्र हैं, तो ये इसके उदाहरण दे दिए उन्होंने, विक्षेपक, विक्षेपता, विक्षिप, ये दिखाने के लिए दिया है कि देखो अस्वरूप होने के कारण से ये अपवाद नहीं बना, नित्य अपवाद नहीं बना। आगे है कृत्याह, ये फिर संज्ञा सूत्र आ गया। एक तो पीछे आया था कृतत्तिंग संज्ञा सूत्र, अब हम जो संज्ञाएं गिन रहे थे अभी एक दो तीन चार करके, उसमें पहली संज्ञा प्रत्यय पीछे आ चुकी है, और दूसरी कृत आ गई थी अभी, तीसरी कृत्य आ गई है, और चौथी संज्ञा तो एक होनी होती है, सार्वधातुक अथवा आर्धातुक, वो अंत में आएगी फिर। तो कृत्याह प्रथमा बहुवचनांतम, अब यहां इन्होंने बहुवचन दिया है ये कृत्याह, तो बहुवचन कह करके ये भी संकेत दे रहे हैं कि अधिक दूर नहीं जाना है हमें, कुछ ही प्रत्यय हैं ऐसे, ये तो स्पष्ट है कि दो से अधिक ही होंगे बहुवचन है। तो व्याख्याकारों ने इसकी गणना कर रखी है कि कहां से कहां तक लेंगे हम, तो तव्यत तव्या नियरह सूत्र से लेकर के जब तक अणवोल त्रिचौ सूत्र नहीं आ जाएगा तब तक जितने भी प्रत्यय आएंगे उन सब का नाम हो जाएगा कृत्य। तो यहां तक किया है फिर कि काशिका में जहां ये सूत्र दिया हुआ है वहां कृत्याह सूत्र नहीं है, वहां सूत्र है कृत्याह प्रांगणवोल, इतना बढ़ा हुआ है उसमें पाठ, तो ये पाठ भी कहीं कहीं मिलता है तो प्रक्षिप्ति ही वो, लेकिन वो व्याख्याकारों ने जो व्याख्या में ये शब्द जोड़ा होगा तो कालांतर में वो सूत्र के साथ जोड़ दिया लोगों ने, कृत्याह प्रांगण बोला तृणमूल त्रिचौ से पहले पहले तक। तो हम प्रत्यय गिनते हैं जब वहां पर कि कितने हैं ये तव्य तव्या नियर से लेकर के अणमूल त्रिचौ से पहले पहले तक, वो संख्या बनती है छह, तो छह प्रत्यय आते हैं ये। तो इस तरह से अणमूल त्रिचौ इत्येतद आरभ्य, नहीं यहां से अणमूल त्रिचौ इति यावत ये प्रत्यय धास्यन्ते ते कृत्य संज्ञका भविष्यन्ति, जैसे गंतव्यो ग्रामो देवदत्तस्य देवदत्तेन वा, ये जो धारण दिया है इन्होंने, तो अगला ही सूत्र आ रहा है तव्यत तव्या नियरह, इससे तव्यत कर लें या तव्य कर लें दोनों का एक जैसा ही रूप बनता है, स्वर में अंतर आएगा। तो गम धातु से प्रत्यय हो गया ये, और कृत्याह सूत्र ने इसका नाम रख दिया कृत्य, और साथ में कृत नाम भी है संज्ञा वो भी रहेगी, तो कृत भी हो गया कृत्य भी हो गया। अब कृत्य नाम रखने से क्या हुआ कि कृत्य नाम जिनका होता है तो उनका नियम रख दी कर दिया है पाणिनि ने अंत में जाकर के, कौन सा नियम, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः, अर्थात कृत्य संज्ञक प्रत्यय भाववाच्य में और कर्मवाच्य में ही होते हैं। तो भाववाच्य कर्मवाच्य में होते हैं तो यहां पर कौन से में करेंगे, क्योंकि ग्राम शब्द आ रहा है वाक्य में तो कर्म तो विद्यमान है, तो कर्मवाच्य में हमने कर लिया। अब कर्म में कर लिया तो कर्म हो गया अभिहित, तो अभिहित होने से इसमें होगी प्रथमा, गंतव्यो ग्रामो, पहली बात। दूसरी बात है फिर जो व्यक्ति जाएगा, जो करता है क्रिया का करने वाला देवदत्त, जब ग्राम हो गया अभिहित तो देवदत्त क्या हो गया, अनभिहित। तो अनभिहित कर्ता और कर्ता भी है ये, तो अनभिहित कर्ता में हम कौन सी व्यक्ति पीछे करके आए हैं दूसरे अध्याय में, तृतीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया, अनभिहित कर्ता में तृतीया होती है, तो तृतीया होती है तो देवदत्तेन ये बनना चाहिए था, लेकिन देवदत्तेन भी बना हुआ है और देवदत्तस्य ये प्रयोग भी है साथ में, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, दोनों शुद्ध हैं। उसके लिए सूत्र पाणिनि ने फिर अलग से बनाया कि कृत्यानाम कर्तरी वा, जहां व्यक्तियों का प्रकरण चला हुआ है वहां षष्ठी व्यक्ति के प्रकरण में कि कृत्य संजक जो प्रत्यय होते हैं उनके कर्ता में, कृत्य संजक प्रत्यांत शब्द है गंतव्य, कर्ता है उसका देवदत्त, तो उसके कर्ता में वा माने विकल्प करके षष्ठी व्यक्ति हो जाती है। तो षष्ठी तो कर ली हमने, इससे बन गया देवदत्तस्य, विकल्प से किया है तो जिस पक्ष में नहीं करेंगे षष्ठी अब वही लग जाएगा, कौन सा, तृतीय व्यक्ति करने वाला उसे तृतीय व्यक्ति कर लेंगे, कर्तृकरण उस तृतीया, तो देवदत्ते, तो दोनों प्रयोग बन जाएंगे ये, गंतव्यो ग्रामो देवदत्तस्य या देवदत्तेन। तो यहां पर कृत्य संज्ञा का प्रयोजन क्या हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा करना नहीं, क्योंकि वो तो प्रातिपदिक संज्ञा तो कृत होने से होगी, कृत्य होने से नहीं, तो कृत्य संज्ञा का प्रयोजन हुआ तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः, भाव और कर्म में प्रत्यय लाने में हम सक्षम हो गए। आगे है तव्यत तव्या नियर, तव्यत तव्य अनियर, तीन है इसमें, तव्यत तव्या नियर प्रथमा बहुवचनांतम, तो तव्यत च तव्यश्च, पहले तव्यत है तकार सहित, अगला बिना तकार के है, और अनियर च, इतर इतर समा द्वंद समास है, धातु का अधिकार चला है धातु, ये अब यहां पर ये जो धातु का अधिकार चला इस अधिकार में ये पहला सूत्र है प्रत्यय करने वाला, ठीक है। अब हम तीन प्रकार से देख सकते हैं यहां पर कि एक तो पहला प्रत्यय हमने सन बोला था पहले, गुप्तिष्कित भी है सन, तो दो सूत्र वहां पर ऐसे थे जो धातु के अधिकार में नहीं थे, लेकिन हम तीनों अध्यायों में प्रथम प्रत्यय देखें तो वही आ रहा है मेरिट में सबसे ऊपर, सन प्रत्यय। अब यदि कोई ये प्रश्न करे कि धातु कह करके सबसे पहला प्रत्यय, यानी कि धातु से सबसे पहला प्रत्यय कौन सा है, धातु कह करके, धातु में तो वो भी है गुप्तिष्कित भी सन, वो भी धातु ही है, लेकिन वहां धातु कह करके प्रत्यय नहीं किया है, कारण क्यों, उसका नाम आर्धातुक नहीं रखना है इसलिए। तो धातु कह करके पहला सूत्र कौन सा है, धातु कर्मणः समानः कर्तृकात्, ये हो गया प्रत्यय वही रहा, प्रत्यय वही रहा सन, यहां भी ठीक है। अब यहां जो जो धातु हो चलाइए तीसरा वाला, इस धातु के अधिकार में पहला प्रत्यय है तव्यत, तो तीन प्रत्यय इसमें हो गए, और इसमें तकार जो लगाया है तव्यत में ये तित स्वरितम, जैसे हमने क्री धातु से तव्यत किया गुण करके कर तव्य, तो वैसे तो धातु धातु स्वर से धातु सूत्र से अंतो धातु होती ही है, तो क्री धातु है उदात्त, और प्रत्ययों का नियम क्या रखा गया है हमने प्रारंभ में पढ़ ही लिया था आद्युदात्तश्च, जितने ही प्रत्यय होते हैं यदि कोई अन्य सूत्र बाधक नहीं बन रहा है तो आदि वर्ण उनका आदि अच उदात्त होता है। तो इस तरह से देखें हम तो तव्यत का त उदात्त होना चाहिए और धातु का स्वर हट जाना चाहिए, सती शिष्ट स्वरूप बलियान। लेकिन यहां पर पाणिनि ने इसमें लगा दिया तव्यत में तकार, तो अब सूत्र इसका अलग से बनाया पाणिनि ने कि तित स्वरितम। अगर तकार इत संज्ञक है किसी प्रत्यय में तो उस प्रत्यय में स्वरित स्वर रहेगा, तो स्वरित स्वर रहेगा तो अलोन्त्यस्य से हम अंतिम अल यानी कि अंतिम जो अच है उसको करेंगे, तो यम जो अकार है इसको हो गया स्वरित। अब स्वरित करें या उदात्त करें, दोनों में से कुछ भी करें तो सती शिष्ट स्वरूप बलियान दोनों अवस्थाओं में लग जाता है। इसने धातु स्वर को हटा दिया, अब धातु में कोई स्वर नहीं है, इधर तव्यत में त में भी कोई स्वर नहीं है, तो अनुदात्तम पदम एक वर्जन एक को छोड़ दो, तो ये हो गए दोनों अनुदात्त। बस ये दो अनुदात्त हैं, ये अस्वरित है कर्तव्य। लेकिन जब दूसरा करेंगे हम तव्य, अब क्या स्थिति रहेगी स्वर की कि वहां धातु स्वर से पहले उदात्त थी, फिर तव्य आया, ये आद्युदात्तश्च से त उदात्त हो गया, और फिर लगाया हमने सती शिष्ट स्वरूप बलियान। अब उस अवस्था में धातु का स्वर हट गया और या में भी कोई स्वर नहीं है, तो अब क्या करेंगे, फिर वही सूत्र अनुदात्तम पदम एक वर्जन, तो इसने का को और या को अनुदात्त कर दिया, फिर उदात्त से उत्तर अनुदात्त उसकी क्या स्थिति बनती है, उदात्ता अनुदात्तस्य स्वरितः, तो यह हो गया स्वरित। बस तो ये मध्य उदात्त रहा। करणीयम में भी पाणिनि ने रेफ लगाया है, ये भी स्वर के लिए ही है। अब यहां पर भी धातु क्री धातु स्वर से उदात्त, अनियर प्रत्यय जो किया है अनीय, तो यहां भी आद्युदात्तश्च की प्राप्ति हो रही है, लेकिन रित होने के कारण से इसका सूत्र अलग है, फिर उपोत्तमम रिति, ठीक है ना। रित अगर रेफ इत संज्ञक है प्रत्यय के अंदर तो उस अवस्था में उपोत्तम जो पूरा शब्द है उसका उपोत्तम, उत्तम कहते हैं अंतिम को, उसके समीप वाला उपोत्तम, तो उपोत्तम अंतिम कौन है, या में अ, उसके समीप वाला कौन है नी अनियर नी है न में ईकार, उसको कर दिया इसने उदात्त। जब उसको उदात्त कर दिया तो सती शिष्ट स्वरूप बलियान धातु स्वर हट गया, उसके बाद अनुदात्तम पदम एक वर्जम, तो क र य हो गए अनुदात्त, उदात्त अनुदात्तस्य स्वरितः, तो य हो गया स्वरित करणीय, ये इस तरह से बन जाएगा। आगे है अचोयत, ये बहुत व्यापक सूत्र है, यद्यपि ये इससे ज्यादा है तव्य तव्यानियर, क्योंकि ये तो वैसे है जैसे कि हम अणुल त्रिचव सूत्र को देखते हैं, इसमें सूत्रों की महत्ता को भी समझते जाओ साथ साथ कि कौन से ऐसे सूत्र हैं जो बहुत व्यापक हैं, सारे धातु पाठ को समेट लेते हैं जो, तो उन्हीं में से तव्य तव्यानियर ये तो बहुत ही व्यापक है, अचोयत भी व्यापक है, लेकिन ये अजंतों को पकड़ेगा जो धातुएं अजंत हैं। तो अचह पंचम एक वचनांतम यत प्रथम एक वचनांतम, तो अचह धातु होगा बन जाएगा विशेषण, विशेषण बनते ही ये न विधिस तदंतस्य, तो अब अचह का अर्थ अच धातु नहीं बोलेंगे, अजंत धातु अच जिसके अंत में है, तो अजंता धातुर यत प्रत्ययः परश्च भवति, और कृत्य नाम रखा ही जा रहा है इनका, यह पीछे भी वही बात थी, कृत्य नाम रखा गया था कर्तव्यम करणीयम आदि में भी, तो वहां भी हम वो सूत्र लगाएंगे तयोरेव कृत्यक्त खल अर्थः, तो क्या क्या लेंगे इसमें हम, भाव में है ये या कर्म में है, कर्तव्यम या करणीयम शब्द ये किस में है, कर्म, हाँ हाँ कर्म में है, क्योंकि करना चाहिए तो कुछ न कुछ तो करने जो भी किया जाएगा वो कर्म ही बनेगा, भले ही छिपा हुआ है इसमें। जैसे कार्यम जोड़ दो, कार्यम कर्तव्यम करणीयम, तो कर्म में हुए हैं ये। तो इन ये जो है ये ध्यान रखना है हमें सर्वत्र, जब तक ये कृत्य संज्ञा का प्रकरण चल रहा है तब तक तयोरेव कृत्यक्त खलर्था को नहीं भूलना है। भले ही उसमें कोई कर्ता या भाव या कर्म नहीं पता चल रहा हो, फिर भी कर्म नहीं पता चल रहा है तो भाव है और नहीं तो कर्म है, कर्ता में नहीं हो पाएंगे। कर्ता में यदि करना भी होगा तो कोई सूत्र विशेष आएगा, उसमें अलग से प्रयास करना पड़ेगा। तो अजंत धातु में इसने ले ली सारी, अजंता धातु यत प्रत्यय भवति, जैसे गई गई धातु है, कई गई शब्दे, तो गई धातु में प्रारंभ में ही आदेच उपदेश स्थिति से आर धातु के उसमें अधिकार में एकार कर लेंगे, वो एकार को वो ऐ को आकार कर लेंगे तो बन गया गा। अब धातु अजंत है यहां पर, तो इस सूत्र से हो गया यत प्रत्यय, तो गा य। अब यहां पर यह भी होता है कि जो धातुएं आकारांत होती हैं और आगे यदि आजादी के तिंगित प्रत्यय आ जाते हैं तो वहां पर हम सूत्र कौन सा लगाते हैं, आतो लोप इटी च, कल भी चर्चा हो रही थी ना इसकी, इडादी आर्ध धातु परे रहते, और दूसरा वाक्य क्या बोला था मैंने, आजादी कितनित आर्ध धातु, हाँ आजादी कितनित आर्ध धातु परे रहते, उस अवस्था में आकार का वो लोप करता है। लेकिन उसी के आगे सूत्र क्या है फिर, आतो लोप टीचर के आगे ईद्यति, विश्वास के साथ बोला करो ईद्यति, तो ईत यति। अब आतः को ऊपर से ले लो कि आकारांतस्य अंगस्य यति परतः ईकारादेशो भवति, तो आकारांत अंग है ये गा, इसको ईकार हो गया तो गी बन गया, अब ये गी या। अब गुण तो हो ही जाएगा, गुण को तो कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि कितने तो है नहीं यत प्रत्यय, तो गुण हो गया सार्धातु कार्धातु के उसे, तो गे बन गया गेय शब्द। अब गेय में जो यत प्रत्यय आया है फिर वही बात आई कि इसका नाम है कृत्य, तो कृत्य नाम होने से तयोरेव कृत्यक्त खलर्था है। तो भाव या कर्म, अब यहां पर कर्म की कल्पना करते हैं हम यदि, तो हम गानम भजनम कुछ भी बोल सकते हैं साथ में, भजनम गेयम, भजन गाना चाहिए। और एक बात यह भी होती है कि ये जो सारे कृत्य प्रत्यय हैं, ये तो हमने कहा कि भाव कर्म में होते हैं, ये तो ये बताया गया कि ये कहेंगे किसको, ठीक है ना, अर्थात कर्म को कहेंगे या भाव को कहेंगे, ये तो निर्णय कर दिया तयोरेव कृतक्त खलर्था ने। लेकिन एक अन्य प्रश्न भी तो रह जाता है, अन्य प्रश्न ये रह जाता है कि ये जो हम अर्थ करते हैं कि ठीक है हमने कहा कि कर्म में है, तो हमने कर्म में कर दिया कि भजन, अब क्या बोलें आगे, गाना है या क्या, गेय का अर्थ क्या होगा, गेय ने किसको कहा ये अर्थ नहीं है, ध्यान रखना। हमने जैसे कहा कि कर्म में और भाव में होते हैं कृत्य प्रत्यय, तो कर्म और भाव क्या अर्थ है, अर्थ नहीं है, ये वाच्य हैं, ये वाच्य हैं कि गेय शब्द भजन की या गान की ओर संकेत कर रहा है, लेकिन अर्थ क्या होगा, तो अर्थ के लिए क्या अलग सूत्र बनाए पाणिनि ने, ठीक है ना, जैसे अर्हे कृत्य त्रिचष्ट कृत्याश्च, ये सूत्र आ रहे हैं ना, आएंगे आगे आएंगे इसी तीसरे अध्याय में सब, तो सबसे अधिक प्रचलित जो अर्थ बहुत ज्यादा व्यापक है, तो हिंदी में हम उसको बोल देते हैं योग्य, कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है तो योग्य, और भी अर्थ है जैसे आवश्यका धर्मणयोर निनिहि के आगे ही तो है कृत्याश्च, तो आवश्यक अर्थ भी ले लेते हैं है? और अर्ह कृत्य त्रिचष्ट, तो अर्ह अर्ह का अर्थ क्या करते हैं, योग्य ही तो करते हैं हम, अर्हति योग्य है, और आवश्यक अर्थ भी तो लगभग वही पहुंचा रहा है हमें, योग्य अर्थ में ही तो पहुंचा रहा है, लेकिन थोड़ा ये वहां बल और बढ़ जाता है, एक अनिवार्यता जैसी हो जाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कर्तव्य, क्या है कि ड्यूटी, तो क्या अर्थ हुआ कि जरूर करना है ये। तो इस तरह से हिंदी में हम बोल देते हैं योग्य, ये चलता है इसका अर्थ। जैसे कर्तव्यम था पीछे, करने योग्य, गेयम का गाने, कोई भी अर्थ नहीं समझ में आ रहा तो योग के समय जोड़ दो सारे कृत्य संजक प्रत्ययों में है। पेयम पीने योग्य, चेयम चयन करने योग्य, जेयम जीतने योग्य, बस ये अर्थ बन जाते हैं। तो इस तरह से अब कर्म यहां पर छिपा हुआ है, और कर्म छिपा हुआ है तो अंतर्निहित है उसमें, शब्द प्रयोग में नहीं आ रहा है जो कर्म का वाचक शब्द है। तो प्रश्न उठता है कि लिंग और विभक्ति क्या लाएंगे फिर हम। तो ठीक है, जहां अनिर्दिष्ट जो शब्द होते हैं अपने कारक को नहीं कह पा रहे हैं, जो वहां लिखा हुआ नहीं है, तो अनिर्दिष्ट ही तो गए, तो अनिर्दिष्ट में एक वचन और नपुंसक लिंग ये रहता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये गेयम सदा नपुंसक लिंग में और एक वचन में ही आएगा, ठीक है ना। हम इसको पुल्लिंग में अथवा स्त्रीलिंग में और द्विवचन में और बहुवचन में सर्वत्र प्रयोग कर सकते हैं। गेयम गेये गेयानी, गेयः गेयौ गेयाः, गेया गेये गेयाः, अपने विशेष्य के अनुसार इसमें विभक्ति और वचन, वो लिंग और वचन बदलते रहेंगे। तो ये तो अनिर्दिष्ट है, इसलिए दे दिया है प्रथमा का एक वचन है और नपुंसक लिंग में दे दिया। जैसे पीछे की बात कर्तव्य करणीय, गीता गेया, गीतिका क्या, गीतांजलि क्या बोली, गीता तो नहीं बोलते हैं, गीतिका बोल देते हैं वैसे। हाँ गीति, गीति कह सकते हैं, गीति गीति बन जाएगा, स्त्रियां मिलते हैं गीति से ही तो बनेगा गीतिका, गीतिका डायरेक्ट नहीं बनेगा, गीति बना करके का प्रत्यय कर दो, स्त्रीलिंग में टाप हो जाए गीतिका, छोटा गीत, छोटा अर्थ लेना हो तो का लगा देते हैं, नहीं अल्प ह्रस्व, ह्रस्व अर्थ हो गया ना अल्प। प्रागिवाद का जो चलता है ना प्रकरण, तो वहीं पर है ये सूत्र, अल्प ह्रस्व आदि, अल्प है ह्रस्व है या बहुत बेचारा है, कई अर्थों में है ये का प्रत्यय, बहुत सारे अर्थ दिए हुए हैं। तो गेयम पेयम चेयम जेयम, आगे पोर दुपधात। अब देखो ये जो सूत्र थे दोनों अभी, तव्यत तव्या नियरह और अचोयत, ये हैं उत्सर्ग सूत्र, दोनों ही उत्सर्ग हैं ये, और कोई किसी को रोक नहीं रहा है। हमने गा और पा ये ची और जी धातु इन सबसे जो यत किया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इनसे हम तव्यत तव्या नियर नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अब जो सूत्र एक एक सूत्र करके, जैसे अचोयत के आगे सूत्र आ रहा है और इधर ही हम यत की अनुवृत्ति भी ले जा रहे हैं, तो अब क्या सिद्ध होगा कि अब ये आगे वाले सूत्र अपवाद बनेंगे। अब अपवाद किसके बनेंगे ये विचार करना है। देखो अगर कोई धातु अजंत ही आ रही है आगे, तब तो अचोयत के अपवाद बनेंगे, ठीक है ना। और यदि कोई धातु अन्य है, अजंत नहीं है, तो और भी धातुएं जो कृत्य प्रत्यय करने वाली आएंगी, उनके पुरस्ताद अपवाद बनेंगे। तो हम देखते हैं प्रसंग के अनुसार कहां क्या होगा। तो पोह पंचम एकवचनांतम, अदुपधात पंचम एकवचनांतम, अदुपध अत उपधा यस्य, अकार जिसकी उपधा है। तो ये किसका बनेगा विशेषण, धातुः का, अदुपधा तस्मात अदुपधात, और पू शब्द का बना है पोह, तो कुचुटु तु पू, ये वर्गों में आते हैं, तो पू से अर्थ लेंगे हम पवर्ग, ठीक है ना। पवर्ग का हम एक ही वर्ण लेंगे और विशेषण भी बनाया हमने इसको, तो ये न विधिस तदंतस्य, तो पवर्गांत अर्थ हो जाएगा। तो पवर्गांतात अदुपधात धातोर यत प्रत्यय भवति। अब जो उदाहरण इसके आएंगे, तो हम धातु को पकड़ेंगे, पवर्गांत होनी चाहिए और अदुपद होनी चाहिए। जैसे शप धातु है, शप आक्रोशे, तो शप्यम, अर्थ सब जगह वैसे ही करते जाओ योग्य योग्य करके, तो शाप, शप्यम का अर्थ हो गया शाप के योग्य। किसी को कोई डांटना है है ना, भर्सना करनी है तो शप्यम, और जप धातु से जप्यम जपने योग्य, रभ धातु रभ राभस्ये ये शीघ्रता करने अर्थ में आती है, रभस रभस कहते हैं शीघ्रता को, रभस्य बनता है राभस्य रभ राभस्ये, तो रभ्यम शीघ्रता से कोई कार्य ऐसा है जो करने योग्य है। दुर्लभस प्राप्तौ तो प्राप्त करने योग्य, लभ्यम गमलिगतौ जाने योग्य, गम्यम। तो ये जो सारे उदाहरण देखे हमने, सभी में उपधा में आकार है, उपधा में आकार है या उपधा आकार है, हम लोग बोल तो देते हैं हिंदी में ऐसे ही, लेकिन वास्तविक वाक्य क्या बनना चाहिए, उपधा आकार है, उपधा में नहीं, कि उपधा कोई का लक्ष्य ले हम आधार के रूप में और उसमें देखें फिर आकार, ऐसे नहीं, उसी का नाम है उपधा। अब यहां हम देखते हैं कि यह सूत्र यदि न होता, ठीक है ना, पता ऐसे लगता है कि ये सूत्र यदि पाणिनि न बनाते तो देखो अचोयत तो लगने से रहा है, यहां पर अजंत तो है नहीं इनमें कोई भी, तो एक सामान्य सूत्र आगे और आ रहा है। जैसे धातुएं देखें हम सारी, तो हलंत है नहीं है ये, शप जप रभ लभ गम, तो हलंतों से प्रत्यय करने वाला सूत्र आगे आने वाला है रि हलोर ण्यत, जो अधिक व्यापक है उनको अंडरलाइन करते जाओ, जैसे तव्यत तव्या नहीं रहा अचोयत है, ऐसे ही आगे आएगा रि हलोर ण्यत, तो ण्यत की प्राप्ति हो रही थी इनमें सब में, और ण्यत करेंगे हम तो अब प्रश्न यह है कि ण्यत का बचेगा यत का भी य, तो ये समान रूप है या असमान रूप है, समान है, तो समान रूप वाले बाधक बनेंगे या नहीं बनेंगे या विकल्प से बनेंगे, बाधक बनेंगे, ठीक है ना, असमान रूप वाले विकल्प से बाधक बनेंगे, बस दो ही वाक्य बोलने हैं हमें, विकल्प से बाधक बनना, नित्य बाधक बनना, तो नित्य बाधक नियत जो है हो जाता है इनका, इसका यत का, पहली बात तो यत प्राप्ति ही नहीं है, बाधक क्या, बाधक कहें किसको हम बाधक भी क्यों कहेंगे, ये सूत्र हटा दो तो क्या यत की प्राप्ति हो रही है किसी से, किसी से नहीं, तो नियत ही हो जाता है बस। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि पूरा दुपधात सूत्र नियत का पुरस्ताद अपवाद है, पहले से अपवाद रख दिया, ठीक है, क्योंकि सूत्र आगे आएगा तो पाणिनि सावधान कर रहे हैं कि ऐसी धातुएं इनसे नियत मत करना, नहीं तो क्या बनता, शाप्यम जाप्यम राभ्यम लाभ्यम गाम्यम, कभी सुना है, सुने हैं ये शब्द कभी नहीं, और ये तो बहुत प्रयोग में आने वाले शब्द हैं, जैसे लभ्य तो बहुत बोलते हैं हम लोग, प्राप्त करने योग्य, आगे शकी सहोश्च। अब ये अलग से क्यों कहना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो ये पवर्गांत है, अदुपद तो है ये, पवर्गांत नहीं है दोनों ये, ठीक है ना, तो शकी सहो हो षष्ठी द्विवचनांतम चाव्यपदम। अब एक शैली पाणिनि की ओर दिखाई देगी यहां से, कि धातु से जब प्रत्यय करते हैं पाणिनि, धातु में पंचमी रखते हैं, लेकिन देखो यहां षष्ठी दिखाई दे रही है, तो षष्ठी होने पर भी अर्थ पंचमी का ही रखेंगे, क्योंकि व्यक्तियों का व्यत्यय होता ही है, कोई समस्या नहीं है उसमें, तो पंचमी के अर्थ में षष्ठी है। तो शक्लरी शक्तौ शह मर्षणे सहन करना इत्यताभ्याम यत प्रत्यय भवति, इनसे भी यत होता है, भी बोला हमने, पीछे बोल दी हमने, और ये भी, और सूत्र में भी च लगाया जा रहा है, तो यहां भी यही स्थिति है कि ये भी धातुएं हलंत हैं, तो रिहलोर्ण्यत का ही तो अपवाद बनेंगी ये, तो शाक्यम नहीं बोलते हैं, शक्यम सहीयम साहियम नहीं बोलेंगे कभी भी। आगे है गद मद चर यमश्चा अनुपसर्गे, गद मद चर यम पंचमे कुचनांतम च व्यपदम अनुपसर्गे सप्तमे कुचनांतम। तो यहां पर जो धातु है इनका समाहार द्वंद्व कर लेंगे, गदश्च मदश्च चरश्च यम च, अंत वाले में यमश्च नहीं बोलेंगे क्योंकि एक वचन लाना है ना हमें, अगर यमश्च बोलेंगे तो यमाह बनेगा फिर, अगर अकार उच्चारण के लिए रखेंगे तो, और अनुपसर्ग न विद्यते उपसर्ग यस्य, यस्मिन नहीं यस्य, संबंध षष्ठी, जिस धातु का उपसर्ग के साथ संबंध नहीं है उसे कहेंगे अनुपसर्ग। अब यहाँ जो सप्तमी दी है अनुपसर्गे, अब कोई ये कहने लगे कि तत्र पदम सप्तमी सप्तमी स्तंभ, तो ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं करना होता है, कुछ थोड़ी बुद्धि भी लगानी होती है अर्थ करते समय। तो यहां जो सप्तमी है ये पंचमी के अर्थ में है, ठीक है, जैसे ऊपर वाली षष्ठी व्यक्ति पंचमी के अर्थ में थी, यहां भी यही स्थिति है। तो अर्थ करते समय हम पंचमी ही बोलेंगे कि अनुपसर्गेभ्य गद मद चर यम इत्येतेभ्य धातुभ्यो यत् प्रत्ययो भवति। अब इस पर विचार करो कि ये किसका अपवाद बनेगा, तो गद मद चर यम, देखो यम आ रही है तो यम तो पवरगांत है ना, तो पवरगांत होने से क्या पूरद उपधात से यत् प्रत्यय नहीं हो सकता था? हो सकता था, गद मद चर से नहीं हो सकता था, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है अनुपसर्गे के उपसर्ग यदि नहीं लगाएंगे यम धातु में, ठीक है ना, तब यत् प्रत्यय होगा। तो प्रश्न फिर वही उठेगा कि अनुपसर्ग नहीं लगाएंगे तब भी तो पूर्व उपधात यत् प्रत्यय कर सकता है, अरे उसे तो कोई बाधा नहीं है ना, उपसर्ग लगाओ या मत लगाओ ये आपकी इच्छा। तो अब क्या करेंगे, अब ये सूत्र व्यर्थ हो रहा है ना, फिर अब बन जाएगा ये नियमार्थ, केवल यम धातु के लिए कह रहा हूं मैं। तो नियमार्थ क्या बना कि यदि यम धातु से यत् प्रत्यय करना है तो उपसर्ग रहित से ही करना है, ठीक है ना, यदि आप उपसर्ग लगाएंगे तो फिर आपको यत् नहीं करना है, फिर नियत होगा, ये अर्थ निकलेगा इसका, ये व्यर्थ होकर के। तो कहीं पर यदि उपसर्ग लगाया जाएगा इसमें तो कोई उदाहरण जो है अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, आयाम्य, आयाम्य बोलते थे शायद। तो इस तरह से यहां पर अन्य धातुएं गद मद चर ये तो स्पष्ट ही, अच्छा जी व्याख्या नहीं नहीं वो अलग है। तो यहां पर गद मद चर ये तो ऋण्यत का ही अपवाद बना सीधा, रेहलो ऋण्यत से ये ऋण्यत का ही अपवाद बनेगा। तो गद्यम बोलने योग्य, मध्यम तो मदी हर्षे हर्ष करने योग्य, और चर धातु आती है गति और भक्षण अर्थ में, तो भक्षण अर्थ में ले लिया है, चरियम चबाने योग्य खाने योग्य, और यम्यम यम उपरमे शांत करने योग्य। अब इन्हीं में यदि हम उपसर्ग लगा दें तो फिर होगा नियत प्रत्यय, जैसे प्रगाद्यम प्रमाद्यम इस तरह से। चर धातु में भी देखें हम तो चर में देखो ये तो बन गया चर्य, और आ लगा दें तो आ लगा दें तो आचार्य, वहां देखो हो गया ना अन्यत, इस तरह से है। अब इन्होंने आगे कुछ निपातन दिए हैं, और निपातन का भी उद्देश्य क्या होता है कि ज्यादा पछड़े में नहीं पढ़ना होता है। पाणिनि कहते हैं कि देखो हम ये शब्द आपको बना बनाया पढ़ रहे हैं और साथ में अर्थ भी उसका निर्देश कर रहे हैं, इस अर्थ में आपको ये प्रत्यय करना है, तो इस तरह से उनका अर्थ किया जाता है। प्रकरण वही चलेगा अभी यत् प्रत्यय का ही, जब तक प्रत्यय बदल नहीं जाएगा तब तक तो यत् प्रत्यांत निपातित हैं ये, और वो भी इसलिए करना पड़ा है निपातन क्योंकि रिहलोर नियत से नियत की प्राप्ति होती है प्रायः करके, उसी के अपवाद ये पहले से दे दिए गए हैं। बस यहीं तक रखते हैं, प्रणव ध्वनि।